قران محترم اوردون کو السلام علیکم رب العالمین میں شاعر و تازہ خوشحال ستا محترم شیخ القران سید امیر حسین واجا صاحب درس حدیث مشکات شریف بیجل شروع کی دعوت اس تو کراچی کی وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی وحید گل سرا او بخیبر پختونخوا کے پجانگیری کی مدینہ مسجد سر پخوا کے دو سامہ سر ملائے گی 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-50-86-087 فصل عن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال انکسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورتن درنی ولیو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی فصل بهم نمذکر ادویت صلات کسوف فقرأ بسورة من الطول نلست ويو سورة داغ وقدو سورة ننا وركع او ركوي كريوي پا يو ركعات كي خمس ركعات پنز ركو گاني وسجد سجد تيني او دو سجده كريوي ثم قام الثانية بیاو دریدلیو اغو بیاو دریدلیو اغی دوی برکات تفقر آنو قرآن لستیو یو سورت من الطول دوگ دو سورت ننا ثم رکعا بی رکو کڑی و خمس رکعات پینز رکو گانی و سجد سجدتین یو دو سجدی کڑی ثم جلسا ابیا ناستو کما هو لک سنگچو مستقبل القبلہ یدعو او دعای غختا اید مز نپس مخپا قبل ناستو حتی ان جلا کسوفها چی پورت شویو وغتن درنی ولد دین ور رواه ابو داود رحمه اللہ دا حدیث سندن ضعیف دے امام نووی وی چی امام ابو داود خدا حدیث ضعیف ندے گر زولے خوب سند کی ضعف دے علام البانی موی بیسنا دن ضعین دے کہ ابو جعفر الرازی دے وغز ضعیف دے سی الحفظو د نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت قال دے فرمائی کا صفت الشمس نور تندر نیولے او پزمانی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجال شروع شلی رکاتین رکاتین چی موزکولو دو رکاتون ویسألو عنها ويسأل عنها او خلق سوال کول والله نه په دعا سره چې الله دا نور د تندر نه کولاو کی یا خلق نه تاسو کول چې نور تندر پرې خو کنا حتا ان جلت الشمس تر دي چې نور روخانه شو رواه ابو داود وفی روایت النسائی پرواد نسائی کی جنبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مسکڑو ہینا انکا صفت الشمسو چنور تندر نیولیو مثل سوالاتنا پمثل دمز منگا یرکعو و یسجدو رکو و سجدے کولا دی دیکھے رکاتین نس مراد دی نباز علماء لکلی دا حدیث کا ثابت شی زکا حدیث کے باز علماء سندی کرام ام کڑنے زکا اللہ مالبانی وی وفی سنادین قطواع و ازتراب دا حدیث پسند کې انقطاع دا واستراب هم نه نو دا حدیث کا محفوظ ثابت شی نو دا رکعتین رکعتین نسم راد دی اے رکوعین موزی کولو دو دو رکو گانی وی و سوال دار اتلو چې د اموس کې تپوس څنګه کول نو وېدا سوال بل اشاره ادا مسله د لمخ کې تیر د چی اشاره تن سره اموس کې د خبر جواب ورکول یا اشاره تن تپوس کول درستی او الله د حبیب نورو صحابه کرام دا سیکنی او مصنفه د ابن عبدالرزاق کی دی پسند سی اسرابی قلاب رضی اللہ عنہ چې د مشکلو د نبی اسلام سره کانا کله ما رکا رکعتن ارسل رجلا ينظرها لان جلت وای چې او رکعت به کو نو اشاره تن به سو کلی ګل چو ګور جنور کلاو شوه کنا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمائی پجالے صلی رکاتین رکاتین آوئی سیداد ان رکاتین بمانا رکوعین او دا تاکید دا اولاد منہما رکاتین رکاتین رکوعین رکوعین نو دا سنی شیو گنی چی دو رکاتے کڑی سلامی گرزولے بید وکڑی دا سی حدیث مقصد علماء کرام نے ذکر کنے او بعض اہل علم دی تم لاڑ دی چینا رکاتونے گن کھنی دی لکه امام طحاوی دا حدیث ذکر کړه بذل المجهود کی وای فجعل یصلی رکعتین و یسلم و یسأل غرځې درې او چې دو رکعت به وکړ نو سلام به وکړ زولو تپوس به وکړو د مسند احمد روایت کیم دا سراغلی دی وَيْكَانَ يُسَلِّ رَكَاتِهِنْ سُمَّ يَسَلُ ثُمَّ يُسَلِّ رَكَاتِهِنْ سُمَّ يَسَلُ حَتَّى اِنْ جَلَّتْ نو دا سریحی دے چه رکاتو نے کڑی بیئے رکاتو نے کڑی خودی حدیث کی علماء کرام و لکلے کلام دے ناغمخ کے روایاتو سرد دی ستعارض نجوڑی گی لکه علامه البانی د دې حدیث بارکی وای چې فی اسناده انقطاع و اضطراب اضطراب راغله دې پدې کې وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حين انكسفت الشمس مذكرو چه کل انور تندر نیولو مثل ثلاثنا فمثل د مز معهود زمونگا نو دادا علماء دلیل چه دی و یورکو و پکی ولهو فی اخرى از دې امام نسائی د پاره په یو بل روایت کې راغلی وای خرج یوما مستعجلا الى المسجد نبی عليه الصلاه والسلام روت یو رس په تلوار جمعه تا وقد انكسفت الشمس ورتندر نیولیو فصلا نمزیو کو حتا ان جلت تردی چن وروخان شو ثم قال بیو ان اهل الجاہلیتی د جاہلیت د زمانی خلقو کانو یقولونا غیبو ان الشمس والقمرات چی بیشک دانور اسبو کو حلائن خصفانی دان تندر ننیسی او توری گینه الا لموت عظیم مگر دو وجه د مرگ دی او لوی سړینا من عظم اهل الارض ذ لوی خلق د زمکینا و ان الشمس والقمر او نور اوس په ملایین خصفان لموت احد ولا لحیاتی دا چا د مرگ او د ژوند د وجه ن تندر ننیسی ولکنهما خلیقتانی دا دواړه یو مخلوق دی من خلقی دا الله دا مخلوق نا یحدث الله فی خلقه ما یشاء اپیدا کوي الله په خپل مخلوق کې هغه چې خوښ شي کله نور او کله ظلمت فایهما ان خسفا کم یو چې پکې تندرونی او فصلو نو مسکوي حتا ینجلی تردی چی دے روخانشی او یحدث اللہ امرا یا اللہ پیدا کیو بلکار اے قیامت راغنو بیا بمسو کی یا ویو فتنوا کیشونو مزبسو کی بیا بس مزو کی کس فتنوا کیشی بابن